लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। बस एक दफा मुड़ के देखो ए यार जरा हमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल, लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल, छाओ में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी राते, लो मान लिया हमने एतबार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। जाओ ले जाओ नींद मेरी उफ न करेंगे हम, जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम, जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा, मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। लो मान लिया हमने परवाह नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको।